Gördüm ki Kulleteyn hadisi diye bir hadis var. Ben bu hadise göre amel eden insanların orada 200 litrelik su alan bir çukur kazıp, o çukur akmayan su bu. Akmayan su. Gölet. Gölet. O göletin kenarında kadın erkek hepsi içine ayaklarını sokup, burunlarını silip, ağızlarını şey yapıp, sabah, akşam, öğle, ikindi abdest aldıklarını gördüm. Yani bu manzarayı görse bir insan, şöyle Müslümanlığı merak etse, Müslümanlık bu mu der ve iğrenir, bir daha da dönüp bakmaz. Sizin çocuklarınız da iğrenir bundan. Anlatabiliyor muyum? Yok mu su? Yok değil, sudan geçilmiyor Allah aşkına. Ama din olmuş bu. Onun için diyorum, Allah'ın öğrettiği din yerine Allah'a öğretilen din ikame edilirse, işte sonuç bu. Turan Dursun'u da dinden çıkaran şeylerden biri buydu. Bu kulleteyni işiydi, biliyor musunuz? Dolayısıyla orada, yani hani derler ki o içki için şişede durduğu gibi durmaz içince adam. Bu rivayet dini de kitapta durduğu gibi durmuyor. Eğer hayata yansırsa mahvediyor, bitiriyor. Onu gördüm. Daha önceki gidişlerimden birinde sallanan misvakı anlatmıştım. Bu gidişte de benzerleri vardı. Yani misvakı asmışlar şadırvanın ucuna, bir zincir bağlamışlar, bir odun, böyle gelen ağzına atıyor, giden ağzına atıyor. Abdest almak için kollarımı sıvadım, yanaştım, yanımdaki Pakistanlı koluma vuruyor. Efendim, sünnet, sünnet diyor. Bu mu sünnet? Tebliğ ediyoruz. Bu mu sünnet? Sünnet bu mu? Allah Resulü'nün geriye bıraktığı ağız bakımına dair sünneti, dini ne hale getirmişler? Şuna bakar mısınız? Yani temizliğe dair Allah Resulü bir örneklik bırakacak, siz bunu pisliğe dönüştüreceksiniz. Resulullah gelse, kalksa, gelse, görse ne derdi? Tanıyabilir miydi bu dini? Dolayısıyla daha önce yine bir başka seferimde Keşmir'de bir olaya vakıf olmuştum. Keşmir'in dağlarından birine çıktık. Keşmir'de o felaket yaşandığında, deprem felaketi. Ev sahibimiz Arapça bilen, Arabistan'da okumuş bir Keşmirli. Çok affedersiniz, ihtiyaç görmek için çıktım. Baktım, su yerine köşede bir tenekenin içinde çakıl taşları var. Hasbunallah. Dışarı çıktım, dedim su var, su yok olsa zaten o Keşmir'in dağlarının arasından akan su dünyayı besler. Himalayalardan cağlayıp geliyor, coşup geliyor. Dedim içeride su yok. Esen minel ma dedi. O çakıl taşları sudan daha sünnettir. Hayda. Neresini alırsan al. Yani ben bunu okumuştum da görmemiştim. Görünce inandım. Hikaye değilmiş. Ve daha neler gördüm, neler gördüm, neler. Konumuz o değil Esma-i Hüsna. Eyvallah, eyvallah yani hocam. Bana öyle bir İnşallah. Yerden açtırdın ki. Hoş